Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Alican Trolo ile yapacağız. Alican merhaba. Merhaba Beysun. Evet, bu ikinci hafta oldu. Geçen hafta Umur Talü'yle benim çok keyif aldığım bir program yaptık. Senin adın evet. Korona Olsun kitabıyla evet. ilgili. Oldukça da beğeni kazanmış galiba kitap. Yani bizim seninle yaptığımız bu hani kitabın kurgusuyla ilgili iyi düşüncelerimiz paylaşılmış galiba. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ben de aynı fikirdeyim. Peki. Şimdi Alican yaz bitti. Evet. Senle bugün bu salgın günlerinde güneyde teknede yaşamayı konuşmak istedik. Evet. Bir kere hemen sorayım. Tekne kışa hazır mı? Tekne kışa hazır. Yani tekne sıkışırsak tekrar açılabilecek yarı kapalı modda bıraktık. Yani İstanbul'da böyle tekrardan bir işte eve kapanma vesaire falan olursa bu sefer tuzağa düşmeden kaçma niyetindeyiz. Herkes onu soruyor. Gerçekten salgın ya da izolasyon günlerinde tekne ciddi bir avantaja dönüşüyor mu? Beysun hem evet hem hayır. Yani sen programın konusunu ben... çok güzel özetlemişsin. Salgında tekne galiba değil mi? Sosyal evet. medyada öyle gördüm. Evet. Yani anlatacağım. Konu konuda şey yaptım, ayırdım. Hem evet hem hayır cevabı. Öyle diyeyim sana. Hayırı merak ediyorum. hayır çok. Yani istersen başlayayım. Sen istediğin yerde lafımı kes, soru sor, tamam. Konu değiştir. Ama tamam, şimdi tamam. Neticede tabii... Türkiye yani tekne imalatçılarından biliyorum. Hepsinin bu sene satışları tepeye vurdu. Beklemiyordun ama yani bir sürü sektör kriz vesaire. Türkiye'de tekne satışları çoğu arttı. Çoğu firma Türkiye kontenjanlarını doldurdular. Yani işte yelkenlisi, motor yatı, motor botu, hatta sandalı olsun. Şurada farkına vardım bunun. Bizim tekne kışlamayı Didim Marina'da yapıyor. Didim Marina'yla sezon başında işte gittik. Dediler ki Can Bey acayip küçük tekne kaydı yapıyoruz. Ne demek o? Yani işte insanlar bütçesi yettiğince sandal alıyor. İşte küçük balıkçı kayığı alıyor vesaire. Marina'ya kaydediyorlar. Neden? Pandemide işte kalabalık plajlara gitmek istemiyorlar. Daha sakin bir yere gidip demir atıp denize girmek istiyorlar vesaire. Şimdi böyle bir şey de var. Dolayısıyla Yunanistan'da sınırları kesin biçimde ve kati biçimde kapatınca neredeyse Türkiye'den gelen Schengen vatandaşı olan Schengen bandralı tekneleri de almadıklarını birkaç birinci ağızdan duydum. Dolayısıyla bütün filo, Türkiye, herkes kıyılara yığıldı. Şimdi Türkiye'nin coğrafyası tabii Ege, senin de çok iyi bildiğin coğrafya. İşte Çanakkale'den başlayıp işte neredeyse Kaş'a kadar yani işte yedi bunlar Kaş Kalkan işte orada da Akdeniz oluyor. Şimdi bu yerde tabii güzel koyların oldu, korunma imkanın oldu, nispeten keyifli seyir yapabileceğin belli işte körfezler var, belli adalar var, barınabileceğin koylar var. Tabii herkes buraları yığılmış vaziyette. Dolayısıyla bir kere denizler ve şeyler son derece kalabalık. Öyle diyeyim sana. İki tabii bu genelde Türkiye'nin kara hattında eleştirdiğimiz, tespit ettiğimiz ondan sonra şişli şeyler. Bu bada mı? Köpek avlamaya bak. Evet, bada maalesef. Tekneden tekne uçuyordu. Buraya geldik. Burada şey başladı. Gördüğümüz bütün... Merhaba bada. Şey değiştiriyorum. Orada konuşuyorum. Peki Alican. Evet. Alican sanıyorum Bada köpeğin ismi, onu bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyor herhalde. Şimdi hemen o zaman benim yeni sorum hazır olacak. Teknede köpek nasıl bir durum? Bir de onu sorayım bakayım Alican'a. Alican, yayında mısın? Yok. Peki. Evet, bu köpek ciddi bir bence sohbet konusu. Ben Marmaris-Singapur yolculuğunu yaparken 4 ay teknede bir köpek vardı. Tabii en son akla gelen şey, yaşayan biliyor, yaşamayan da belki zor tahmin eder. Köpek kılı teknede ciddi bir problem. Yani o ilk başlarında gayet sevimli ve hoş olan bir köpekle birlikte yolculuk yapma durumu, bir süre sonra sabah kahvaltısı, öğle yemeğinde ağzınızdan kılları ayıklamak gibi bir durumla da karşılaşabiliyoruz. Peki Alican, yayında mısın? Yok. Berhem, istersen bir müzik arası verelim. Alican şu babayı halletsin, ondan sonra devam edelim, olur mu? Alican tekrar merhaba. Evet, merhaba. Sen yokken... Alican, sen yokken Bada'nın havlamalarını duyunca şey dedim, soru kendiliğinden geldi. Teknede köpekle yaşamak, köpek kılı üzerine bir iki laf edip sonra da müzik girdik. Evet. Peki sen kaldığın yerden devam et. Tam neredeydi tam hatırlamıyorum, çünkü ben yan odaya geçtim ama orada telefon, yani kulaklık var kulağımda, tam aldığımı şey yapmıyorum ama şöyle diyeyim. Tekne yığılmasından ve Marina'da tekne kayıtlarından söz ediyordun. Evet, tekne yığılması var. Dolayısıyla hem bu tekne satışları da işte herkes bir şekilde denize kendini atmış. Denize herkes güvenli zannediyor vesaire. Şimdi bu denize yığılma iki şey var. Bir, tabii kara hattındaki normal Türkiye'nin işte büyük şehirlerdeki tırnak içinde hoyrat, birbirine pek de saygı duymayan, arkasına bakmayan yaşam tarzı var, çoğunluk diyelim. Bu denize devam ediyor. Ben onu, Alican, ben onu artık bir deyim haline getirdim. Mesela tabii, maske çene altında müteahhitliği, maske çene altında araba kullanıcıları, evet, maske çene altında kaptanlığı, denizciliği gibi, böyle bu maskenin çene altında olması sanki bir karakter tanımı haline geldi artık. Bir sistemin adı oldu artık. Ona sistem diyebilirsek, yani Giresun'daki sel felaketinin arkasında işte maske çene altında müteahhitliğinin olduğunu söyleyebiliriz mesela. Evet, yani bu dolayısıyla herkes, çoğunluk diyelim, bu karadaki şey davranışlar denize devam ediyor. Tabii altında araba yok, tekne var. Şimdi aynı şey değil, yani dur dedi mi durmuyor, git dedi mi gitmiyor. İşte park etmek, yani demirlemek, adabına, usulüne uygun. Hepsi bunların bir zanaat. Bu zanaatten herkes de, bu zanaat kar değil bu konuda. Acemisi de var, kötü niyetlisi de var, cahili de var. Dolayısıyla da bir mesela dirsek bükü, işte senin de sevdiğin, çok güzel, geçirdiğimiz güzel bir koy. Ortalama 70-80 tekne demirli Beysun. Yani gidecek yer de az olduğu için. Dolayısıyla ister istemez tabii çapalar birbirine giriyor, yer kapma kavgaları, sen böyle bir yere niyetleniyorsun, senden önce birisi biraz daha hızlandırıp yanından gelip demirini döşemeye başlıyor. Yani 3-4 kere başıma geldi. Hayretler içinde de seyrediyorsun. Geçen ay Naviga'da Ekber Levent, kendisi biliyorsun sıkı bir denizci. Abi Atlantik'i defalarca geçip iki yönde de gidip geliyor vesaire. Dirsek bükü üzerine enteresan bir yazı yazmış. Şöyle de bitirmiş yazısını. Diyor ki arkadaşlar, yani koy iyiyse kıyıya bağlanmak zorunda değilsiniz. Şimdi herkes bir demir atıp işte bu kıçını, teknenin kıçını bir koltuk, bir çima bağlamak derdinde. Bir tane de yetmiyor, iki tane bağlamak derdinde. Nedense o işte gezmiş. Alarga böyle daha zor değil mi Alican, acemiler için? Yani çünkü alargada demir attığın zaman Beysun, o 360 derecelik daireyi hesaplamak gerekiyor. Evet, evet, evet. Ama alargada zaten, yani koylarda alargada duran çok fazla tekne yok. Yani güneyde herkes, çünkü bir koylar derin biliyorsun. Yani evet, çöküntü olduğu için o koylar, ortası derin, kolay kolay alarga atamıyor. Dolayısıyla Ekber Levent, yani alargada kalın, rahat edersiniz. Demirinizi iyi döşerseniz de, hani yandan rüzgar geldi, taradı, tekne ötekinin üstüne bindi, indi falan olmaz diye şey yapmış hakikaten. Biz yani biz demirliydik. Adam akşam gelmiş, üstümüze demiri atmış. Ertesi sabah biz çıkarken tabii hadi demirler vesaire. 3-4 kere böyle şeyler yaşadık ama bunlar da şey değil. Ama özet, Böyle bir kalabalık var. İkinci gördüğüm Beysun, o da ben denizcilik açısından da üzücü buluyorum şahsen, vahim buluyorum. Herkes bir kere bir, bunu da gene üzüntüyle söylüyorum ki denizcilik falan çoğunun umurunda değil. Yani insanlar tekneleri yazlık ev niyetine kullanıyorlar, yazı geçirmek için kullanıyorlar. Tekne de denize çıktıktan sonra kendisi veya kaptanı düzgün bir koy, İster Hisarönü, Gökova veya işte daha aşağılarda bir yer bulup oraya demir attırtıp tekne neredeyse yazı orada geçiriyor Beysun. Dolayısıyla yani seyir minimumda, navigasyon yok, yelkene daha gelmedim. Yani daha oraya da geleceğim. Yani denizde hareket olmadığı için. Hemen bir soru sorayım. Bunu geçenlerde de bir programda konuştuk. Şimdi bu salgında teknelerin bir izolasyon mekanı olarak, yani konforlu bir izolasyon mekanı diyelim. Evet. Fakat dediğin doğru, çünkü işte Yunanistan'da sınırları kapayınca herkes teknesi alıp bir koya demirini atıyor. Dediğin aynen gibi orada kalıyor. Tabii. Peki atık meselesi nasıl halloluyor? Geleceğim. Servis nasıl halloluyor? Yani dirsek bükü şahane bir koy, çok güzel ama yani sonunda bir erzak temini söz konusu. Evet, bunun için evet. bir yeni bir sektör oluştu mu? Mesela seyyar tekne satıcıları, yani teknede seyyar erzak satan tekneler belirdi mi? Dirsek bükünde görmedim ama Göcek'te sen uzak doğuya gittin, Tayland'ı falan biliyorsun, işte floating evet. market vardı, yüzen pazar. Göcek öyle evet. olmuş. Yani Göcek'te Migros'u, Carrefour'u hepsinin yüzer motorları var. Böyle gürültüler, düdükler içinde koya geliyor. Orada böyle hafif alargada motorlar hafif açık duruyorlar. Arkalarını böyle zodyak yanaşacak platformlar yapmışlar. İnsanlar teklerinden hayda diye zodyakları atlayıp o büyük teknenin arkasındaki platformlara bağlı içeride alışveriş ediyorsun. Yani böyle şeyler başlamış. Migros gidiyor, Carrefour geliyor. Carrefour gidiyor, tatlıcı geliyor. Ciddi söylüyorum. Tatlıcı gidiyor, mezeci geliyor. Mezeci gidiyor, manav geliyor. Manav gidiyor, tüpçü geliyor. Yani karikatür değil, çok ciddi. Dolayısıyla böyle sabahtan aşağı o koylarda atık meselesi. Şimdi tabii medarı iftarımız Turmeva diye bir şirket. Bunun da zavallı iki tane böyle o koylarda atık toplayan ufak şeyi var. Göcek havalisinde Turmeva'dan randevu almak, zannedersin lüks restorandan randevu almak gibi. Yani üç gün sonraya falan galiba randevu veriyorlar. Biz şahsen erişmeye muvaffak olamadık. Ondan sonra şeyde işte gittik kıyıdaki bir marinanın istasyonunda atık verdik. Yani kimsenin tabii bu atık yönetmeliğini vesaire falan uygulaması mümkün değil. Dolayısıyla deniz kirleniyor çok açık bir şekilde. Ama beni esas şey yapan, yani ben Akdeniz'de işte bir sürü yer gezdim. Yani orada da teknelerin hakikaten yoğun trafik olan yerler var ama bu derece böyle gidip çapayı atıp bütün yazı sezonu geçirmek çok olan bir şey değil. Olsa bile koyda bile belli yer, Hırvatistan'da falan filan bunun bir ücreti var. Yani o bir doğal park, güzel bir yeri demirlediğin için işte bir otorite gelip senden böyle bir para tahsil ediyor. Dolayısıyla bir sirkülasyon var. Türkiye'de koylarda bu sene sirkülasyon, yani tekne trafiği son derece az. Çünkü demir atan kolay kolay kıpırdamıyor bir yere. Peki bunun bir sınırı yok mu? Yani bir koya girdi bir tekne bir hafta sonra yok mu öyle bir kural? Bildiğim kadarıyla yani kıyı kanununda veya işte ne bileyim çevre kanununda, deniz yönetmeliğinde falan filan var mı böyle bir şey bilmiyorum. Bazı yerlerde kural çam ağacına bağlarsan ceza var. İşte onun yerine de belli babalar yapmışlar. Göcek'te öyle. Bozburun'un bazı yerlerinde öyle. Onun dışında herkes teknesine demirini döşetiyor. Ondan sonra Zodyak sektörü gelişmiş, irili ufak Zodyaklarla işte alışverişe giden, gıda alışverişine yapan, kıyıdaki lokantaya giden, gelen öyle bir anormal bir trafik var denizde. Bunun tabii getirdiği şöyle bir handikap var, örneğin Selimiye için. Yani Selimiye bir tane belediye zamanında muhtarlık bir bağlama iskelesi yapmış. Şimdi normalde bu köyün girişinde bir tane iskele işte. Kaç teknelik mesela? Beysun toplasan herhalde 15-30 tekne yok. Yani bir açığa, yani bir açık denize bakan tarafı iskelenin, bir iç köye bakan tarafı var. 30 tekne bence. Şimdi normalde orası bir uğrama yeri, ikmal yeri. Yani genel adam oraya bağlanır, alır suyunu vesairesi. Varsa bir derdi. mümkün değil. Yani belli ki tekneler böyle yan yana dizilmişler. Tuhaf bir rekabet var. Muçev diye bir vakıf var. Devletin kurduğu bir vakıf. Hükümete yakın. Oranın CHP'li belediyeleriyle de anlaşılan gizli bir rekabet var. Yani bunda her düzeyde orada işte köyün muhtarı, çalışanı vesaire dile getiriyorlar. Bir de böyle bir tuhaflık var. Dolayısıyla koylar ağzına kadar dolmuş. Peki hocam bir şeyi merak ediyorum. Tekne adacıkları oluyor mu? Yani hani bir tane büyük tekne sağlam demir attı Alarga'da, onun üzerine abordu. Hayır. Öyle. Yani çok az gördüm. Çok az gördüm. Birkaç tane gördüm. Dolayısıyla seyir navigasyon yok. Zaten bizim kıyılar biliyorsun navigasyon açısından çok problemli olan kıyılar değil. Yani neticede biz ne yaptık? Aşağı yukarı Ölüdeniz'den Ayvalık'a kadar işte indik çıktık, anlatabiliyor muyum? Yani Kuzey Ege'nin bir kısmını. Çeşme'den yukarı doğru çıkarken biraz daha ortalık sakinliyor nispeten. Ondan sonra yani kovboluklar vesaire azalıyor. Ama dolayısıyla bütün marinalar dolu. Yeni marinalar açılmış. Gerek Gökova'da işte Körmen vesaire Çökertme. Onlar da dolmaya başlamış. Yani Türkiye'de anlaşılan denizcilik tekne sayısı olarak artıyor ama denizcilik, navigasyon kültür vesaire olarak sıfır. Hiçbir şey yok. Yani peki Alican, hemen bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum. Şimdi bu kadar yoğun bir tekne trafiği ya da bu kadar çok sayıda teknenin aynı koyda demirlemesi bir anlamda da bir birlikte olma ve sosyalleşme halini getiriyordur. Özellikle şunu merak ediyorum, ses kirliliği ne vaziyette? Yani akşam herkes müziğini kısıyor mu yoksa herkes kafasına göre bangır bangır müzik mi yapıyor? Şimdi kafasına göre bangır bangır müzik yapmıyor ama tabii ki jeneratörler çalışıyor. Yani senin eskaza büyükçe bir motor yattı, yanında demirlediyse adam mutlaka jeneratörünü çalıştırıyor. Biz bir tane olay yaşadık, onu aktaracağım. Yanımızdaki bir motor yat, motorunu çalıştırıyor. Yani böyle bir 16-17 metre bir motor yat. Nereden baksan herhalde 2x1000 beygir falan bir kuvvetli makinesi var. Motor çalıştırıyor. Yani 9 oldu çalışıyor, 10 oldu, 10.5 hop ne oluyor dedik. Dedi ki ya akülerde sıkıntı var, işte buzdolabı bir yarım saate kadar dedi, kapatacağım dedi. Hakikaten kapattı adam. Tabii bu motor yatların arkasında oyuncaklar var biliyorsun, bitmeyen. O sektör de çok gelişmiş. Yani her koyda işte jet ski azalmış ama böyle işte. Kaydırak bile varmış galiba. Kaydıraklar, elektrikli altında pervaneli sörfler. İşte pardon lafını kesiyorum. Geçen Deniz anlattı biliyorsun, Engin yat kaptanlığı yapıyor büyük bir tekneyle. Evet, evet. Bir Rus galiba zengini işte şey istemiş adam. Kaydırak evet. İstemiş teknesi. Evet, evet, var öyle. Öyle bir sektör. Bunu anlatın, bu kaydırak hani bu çocuk parklarında olur. Çocukların kaydığı bayağı onun şişme botlu hali. Evet, oradan evet. Tekne sahibinin çocukları ya da işte neyse kendileri kayarak denize atlıyorlar. Bundan ibaret. Evet yani işte insanlar çok şey olunca tabii bu oyuncak ihtiyacı da beliriyor. Büyüğüne küçüğüne herkesin böyle bir oyuncağı var. Bu bahsettiğim motor yat ertesi bu Göcek'te Sarsala'da oluyor. Ertesi sabah işte demirini aldı hareket ederken arkasında bir kana bir de bir zodyak yani şişme bot var ama kuvvetlice bir şey yani bir 60 beygir falan motoru olan vesaire. Ya bir aksilik oldu, bir acemilik oldu. Tam manevra demir aldılar ayrılırlarken arkadaki kanoyla bot birbirine böyle girdi, buruldu ve bot ters döndü sonra. Ters dönünce tabii bunlar da demiri de almış oldular. Dolayısıyla işte kaptanla o zavallı gemici botu ters çeviriyor. Şu an mümkün değil tabii o. Büyükçe bir bot yani. Kocada makina 60 beygir. Nereden baksan hemen herhalde bir 80-90 kilo bir makina da var. Mümkün değil. Neyse bizim metaforası yok muydu? Dedim. Metaforası yok ses, muydu? Ses kötü geldi. İyi geliyor mu sesin? Bir garip geldi. Evet, ben duyuyorum seni. Okay. Metafora yok muydu dedim ama. Hayır metafora yok. Anladım tamam. Böyle, bir tür vinç bilmeyenler. Yok hiçbir şey yok öyle. Yani eti vinçli yok. Sonra gitti dedi ki ya bu botu bizim tarafa doğru getirirseniz biz de direkt mandar elektrikli anayaken ve bir spi bastığımız mandar. Hani en azından motor ucundan kaldırırız. Bir şöyle şey yapıp öbür tarafa yani normal hattına düşürürüz tekrar geri diye. Neyse işte sonunda bizim yanımızdaki tekne de yardımcı oldu. Böyle bir operasyonla tekneyi ters yüz ettik. Ama Veysun, yani teknenin çöpler Zodiac'ta biriktirmişler. O çöpler bütün o sarsaba koyuna. Yani anlatabiliyor muyum? Çok şey. Bir diğer gene vaka, gene böyle bir arkadaşlar bir tekneyle galiba akvikteler motor yat jeneratör çalıştırıyor. Demişler hop kaptan yeter ya. Demiş ki ya kardeşim ne diyorsun? 30 bin liralık balık var bu suda demiş adam. Dolayısıyla 30 bin liralık ne? Balık var demiş buzluklarda. Evet. Dolayısıyla yani bu hani soğuk zincir var ya denizde de onu devam ettirme gibi bir derdimiz var ya yani onun için tuhaflıklar silsilesi, tuhaflıklar zinciri diyorum soğuk zincirlerine. Murphy'nin kuralları gibi. Aynen adam da ne yapsın tabii balığı çürütmemek için, kokutmamak için jeneratörü abanıyor. Yani bu tabii çok sürdürülebilir bir şeye benzemiyor Veysun. Yani bizim koyların kapasitesi belli. Şimdi tabii yelkenliler ve motor yatlarla tekne tipleriyle ilgili de birkaç yorumum olacak. Yani tabii size'lar çok büyüdü. Yani işi start eden 50 fitten artık start ediyor. Dolayısıyla 50 fit alınca tabii işte rahat bir motorum var. Yelkenliden veya işte motor yat. İşte bir sürü konforum var. Jeneratörüm var, fırınım var, ocağım var, buzum var, oyun var, buyum var vesaire. Aynen ama bunlara da enerji lazım. Dolayısıyla bir kere bir jeneratör çalışıyor sürekli. İki, tabii bunların da yelkenli ise yelken yapmak falan işte en fazla Cenova açabiliyorsun. Yani bunu 50 fit bir teknenin öyle çok şey değilsen hani biraz normal 4-5 havada yani ana yelkenin ve Cenova'sını açmak biraz şey ister. Yani minimum bir yelken tecrübesi ister. Biraz evet. Öngörü ister. İşte deniz kokusu almak ister. Kimse bunları cesaret edemediği için bir tek Cenova'ları azıcık açıp seyirle yetiniyorlar. Motor yatların bence daha vahim. Yani şunu gördüm. Tabii pandemi neticesinde işte bir sürü yeni çalışmalar var. Yani dünyanın girdiği kriz, işte iklim krizi, küresel ısınma vesaire bunun getirdiği sonunda işte bu pandemi önünü görememe, belirsizlik, kapitalist üretim tarzı vesaire. Dolayısıyla bu motor yat üretimi de bu plastikten kocaman kocaman şeyler yapılmış. Manalar ağzına kadar dolu. Denizlerde bir kısmını görüyorsun ama çoğunluğu bağlı. Yani çoğunluğu bunları senenin maksimum bir ayı, üç haftası işte bir yerlerde bir seyir yapıyor. Onun dışında da koylarda demirli jeneratörler çalışıyor. Yemekler pişiyor. Ne o tekne var. Teknecilik oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey bu ne kadar devam eder? Yani daha ne kadar bu tekne satılır? Bu koylar ne kadar tekne kaldırır? Orada da ciddi hakikaten şüphelerim var. Başıma gelen son bir olayı da aktarayım. Gemiler Adası biliyorsun çok sevdiğimiz bir yer. Yani işte bir tarafta evet. Neredeyse 2000 senelik bir antik şehir harabesi önünde demirli duruyorsun. Karşı tarafta çok güzel bir koy vesaire. Bilmiyorum son zamanlarda gittim ama gitmediysen de hayallerinde o son demirlediğini güzel hali. Güzel ya yani o hali kalsın. Bir kere işte atıyorsun demiri gene güzel adada derin yer olduğu için biraz da nispeten sapa çok tekne gelmiyor ama işte neticede insanlar biraz belli aralıklarla bir yere demirliyorlar. Tur tekneleri geliyor 5-6 tane. Bu çok büyük böyle ahşap genelde korsan yani filmlerinden çıkmış gibi ama Luna Park'tan çıkmış gibi. Korsan filmi değil de Luna Park'tan çıkmış gibi. Dekor. Dekor orasında burasında ahtapotlar, korsan şeyleri vesaire falan filan böyle tuhaf tuhaf tekneler. Daha uzaktan müzikleri geliyor zaten. Genelde böyle renkli peruk takmış bir DJ oluyor. O işte milleti danslar ettik. DJ de mi taşıyorlar? DJ ile evet animasyonlu. Ve bunlar hepsi o biliyorsun Gemiler Adası'nda yani arkeolojik alana giriş yaptığım bir küçük yer vardır. Biraz daha sıca bir taş böyle bir iskele vesaire. Bunun önüne demirliyorlar. İşte diyorlar ki burada deniz molası vesaire falan. Tabii bunları gören su sporları tırnak içinde tekneleri de peşlerinde gidiyor. Nedir? İşte o simit çekmeler, o kaydıraklar hani var ya hopladı zıpladı sosisler. Sosisler vesaire. Dolayısıyla Gemiler Adası gündüz böyle bir gürültüden duramayacağım. Sonuna kadar müziklerin açıldığı bir yer haline geliyor. Akşam saat 7 falan gibi bunlar hava kararırken neyse yavaş yavaş dönüyorlar ondan sonra. Ama bizim de şansımıza aşağı yukarı 50 metre iskelemizdeki bir gulet gece müthiş müzik yaptı. Sonunda saat 11 geçiyordu. Kerem'le gittik çocuklar falan da uyuyor ufaklar teknede. duyduramıyoruz sesimizi. Yani Zodiac sonunda neyse bir kaptan kılıklı bir adam böyle kanter içinde. Hayrola ne var dedik ya sen farklı değilsin. Dedi ya saat 12 olmadı da eğlenmek hakkımız dedi adam. Dedi kardeşim yani burası Gemiler Adası şey değil. Peki kısarım. Yabancı turist grubu vardı. Yani bunlar yok olmuştu ama tekrar rastladım. Kıstım izleyen adam ondan sonra. Artık içinde neydi bilmiyorum ama dolayısıyla tabii bu kadar yakın düzende dediğim gibi bu jeneratör kullanımı vesaire. Hocam de... bir şey soracağım. Dedin ya peki bu nasıl sürdürülebilir diye. Sence yüzen ev satışları gündeme gelebilir mi? Yani o koylarda yan yana. Vallahi Beysun hocam o şöyle. Uzak doğuda vardır ya. Hani yan yana teknelerden oluşan köyler, kasabalar. Bizim haklısın. De artık koylarımızda yüzen ev. Koylarda boşluklar var. Yani oraları dolduruyoruz Beysun. Yani şimdi Bodrum Yarımada denizden şey yaptığın zaman manzara hakikaten inanılır gibi dağlara teşhidir hep ama yani çok üzülerek söylüyorum. Datça'da da benzer faaliyet başlamış. Güllük Körfezi'ne bir iki gün gittik. Ondan sonra Kazıklı İskele diye çok olağanüstü bir yer vardır. Böyle kıyısında bir harabenin falan da oldu. Koyu tanıyamadık. Yani harabeyi bulamadık. Bu ara baktık evlerle çevrilmiş. Yani o Kazıklı İskele bayağı bildiğin üç katlı apartmanlar yapılmış. Yani bunun sonu yok. Çoğu da boş duruyor. Dolayısıyla tekne de aynı mantık. Yani dağ tepesinde bir yazlık alıyorsun. Ne zaman gidip geldiğin belli değil ama orada bir mülkün var. Herhalde öyle psikolojik rahatlık getiriyor. Tekne de biraz öyle yani. Bir tekne alıyorsun. Gücün yettiği müddetçe marinada onu tutuyorsun. İşte arada bir gidiyorsun. Teknem var diyorsun. Bilmiyorum dinleyiciler biraz bir karamsarlığa teşvik ediyoruz ama benim bu yaza ilişkin hakikaten gözlemlerim güneyde böyle oldu. Şöyle bir şey diyeyim. Yani yelkene falan hiç girmiyorum. Yelken yapan. Elle göstereceğin kadar az ki muhteşem rüzgarlar güzel. Hisarönü biliyorsun yelken için olağanüstü evet. Güzel bir mekan. Evet. Yani biz yelken yaptığımız zaman işte en fazla 3 tekne, 4 tekne gördük. Bir keresinde Gökova'yı en Karacasöğüt'ten böyle bir güzel Meltem esiyor yani işte hakim rüzgar oranın körfezin içine. Böyle oradan bir Orsa çıktık aşağı yukarı bir 6 saat falan seyir yani. Gökova'nın güney yakası, kuzey yakası arasında işte gittik geldik, tırmandık Bodrum'a kadar. Vallahi iki tekne vardı. Yani bu Eylül'ün, Ağustos'un sonu, hani sezonun pik zamanında. Dolayısıyla deniz böyle Beysun şeyde. Peki Alican, tabii bütün bu hani sosyal yaşam olarak anlattıkların tamam mı? Asıl daha ciddi bir mesele var ki o da deniz kirliliği. Mesela marinaları soracağım. Bu atık toplama meselesi de artık bir tür para kapısına dönüşmüş durumda. Yani eskiden daha makul fiyatlarla deponu boşalt, deşarj edebiliyordun. Şimdi 40, bize 40 lira yani ya 40 ya 50 lira civarında bir para veriyorsun her seferinde atık bırakma parası. Ama Beysun yani şöyle diyeyim açıkçası yalan. Yani yalandan yana bir gün sahil gibi şimdi bu mavi kart uygulaması kalkmış. Evet. Senin teknenin bir hesabı var bilgisayarlarda bir yerlerde. İşte kişi başına zaman aynen işte ona hesap yok. Kaç kere bir iskeleye uğradın ne bıraktın ama denizde miydin kıyıda mıydın vesaire yani bir sistem icat etmişiz klasik gene sorunlarıyla boğuşuyoruz ve halı altını süpürüyoruz yalandan uyguluyoruz. Ben şunu merak ediyorum Alican şimdi bu denizde işte atık deşarj zorunluluğu benim teknem marinadaysa ben de gitmiyorsam bir sene boyunca ben evet. Gene o şeyi deşarj yapmak zorunda mıyım? Yani denizde yaşayıp yaşamadığımı nasıl belgeliyorlar? İşte Beysun bütün hikaye o. Şu anda oraları şey yani sen çıktın marinadan 3 gün kaldın depon doldu yanaştın boşalttın. Sen bir aydır denizdesin ondan sonra gittin boşalttın veya hiç çıkmadın. Yani kimsenin teknenin takibini nereden yapacak vesaire. Tabii klasik keyfi uygulamalar duyduğum şahit olmadım bizzat ama sahil güvenliğim bu konuda arada tehdit etti, cezalar yağdırdı zaman zaman belli bölgelerde şeklinde şeyler oldu. Yani duyumlar aldım ama benim başıma gelmedi şahsen. Dolayısıyla böyle bir yalandan mavi kartın var mı var. İşte sezon boyunca iki kere uğra abi diyorlar yeter. Yani var yani tam şey eski zaman araba muayeneleri falan gibi. Dolayısıyla hakikaten sağlıklı bir sistem değil ama denizler kirleniyor. Bütün o senin temiz bıraktığın yerler artık çoğu kirlenmiş. Yani göreceğin en temiz koylara dahil. Hala Bozukkale nispeten temiz. Bir tek olumlu, kaplumbağa nüfusu artmış. Yani orada bayağı böyle bir 4-5 nüfuslu bir kaplumbağa ailesi. Sakin sakin dipte yüzüyorlar, ediyorlar. Hoş. Balık malık zaten. Saldına bağlı mı yani? İzolasyon, ya yani insanlar... Orası, orayı onlar benimsemişler. Yani herhalde uygun bir ortam, bir denizaltı ortamı buldular. Dolayısıyla bir yere gitmeden orada yürüyorlar. Ürediğine göre hayvanın keyfi yerinde demek. Ay biliyorsun İstanbul Boğazı'nda işte yunuslar görüldü, evet, vesaire, evet, filan. Evet, onu, evet, salgına, evet, ve insan trafiğine bağlayanlar oldu. Yani azaldığı için artık yunuslar daha rahat gelebiliyorlar diye. Aynı şey kaplumbağalar için de olabilir mi? Bilmiyorum. Deniz, yani deniz ama deniz kalabalık. Yani deniz tenha değil. Eskisine göre daha da kalabalık. Tekne sayısı arttığı için. Ama Bozukkale nispeten biraz daha böyle hani... İki tarafa da uzakça bir yer. Yani ancak Marmaris'ten Kuzey Bodrum ve Hisar önüne gitme niyetinde olan teknenin uğradığı bir yer. Böyle günübirlik zırt pırt oradan gidip gelebileceğim bir yer değil. Nispeten temiz bir deniz. Bozburun çok güzel bir yer ama çok dolu. Yani neredeyse koylarda tekneler Usturma Çeleği'ne duruyor. Marina düzeninde, öyle diyeyim sana. O Kiseli Ada vesaire, Ada Boğazı hakikaten. Ve böyle yani millet yer kolluyor. Birisi ayrıldığı zaman pırt yerine hemen demir taka demir düşeyim. Torbistan'da öyle. Yani çok ciddi şey. Peki ama... bir de Yunanistan'ı konuşalım. Benim gene birkaç yerden duydum ki Yunanistan'da rehin kalmış Türk tekneleri varmış. Yani olabilir. Tekne salgın öncesinde Yunanistan'daysa yasaklarla birlikte tekneyi Türkiye'ye getirmek için ciddi problemler yaşanıyormuş. Hatta yani birkaç tanesini okudum, işte bir Yunanlı kaptan buluyorsun, o Yunanlı kaptan getiriyor, bir Türk kaptan teslimi falan gibi, anladım, böyle bir dizi, anladım, şey. Anladım. Ama çok zormuş yani, birkaç tane bayağı teknesini Türkiye'ye getirmek için de uğraşan insanlara rastladım internet üzerinde. Yani... Benim rastladığımız bir arkadaşlarımız Alaçatı'dan güneye giderken, yani artık yoruluyorlar. Samos'un kuzeyinde Karlovasi veya galiba yanındaki bir yer daha vardı. O koylardan birine girip böyle Alarga'da demir atıyorlar. Ondan sonra hani gece oluyor. Sabah güneş doğarken de hareket etmek niyetiyle. Tabii anında Yunan sahil güvenliği geliyor. Yunan sahil güvenliği diyor aslında. Biliyorsun şimdi bütün o kıyılarda böyle bir uluslararası, yani Avrupa Birliği polisi gibi bir çok uluslu tekneler, işte Portekiz tekneleri geziyor, Alman tekneleri geziyor falan filan. Bir Alman galiba yanılmıyorsam bir kıyı polisi diyelim, ondan sonra gelmiş işte kimlik, pasaport vesaire falan filan, demişler ki tamam vize var ama burada bulunamazsınız. Demişler ki ya yorgunuz, yani dinlenip hayır demişler. Saat 10 civarında olmuş bu gece şey tekne kontrolü. Demişler ki 4 saat şeyiniz var. 4 saatlik şey olmazsınız. Yunan karasularını terk etmezsiniz. Ciddi problem yaşarsınız diye. Bunlar da saati kurmuşlar. Gece 2'de kalkmışlar. Çalıştırmışlar motoru. Dilek Boğazı'ndan aşağı doğru giderken bir daha Yunan sahil güvenliği gene gelmiş. Işık tutmuş vesaire. Demişler ki ya biz şu, sizin teknenin ismi şu, evet. Hadi güle güle demişler falan. Yani hakikaten hani kuş uçurtmamacısına. Bir de enteresan bir İtalyan çift, böyle güzel bir klasik balıkçı teknesinden bozma bir motor botları var 10-12 metre. Simiye'den bunları Yunan sahil güvenlik, Türkiye'ye destinasyon musunuz diye, giremezsiniz geri gidin. Türkiye tarafına kovalamış. Bunlar da bu kışı Türkiye'de geçirmeye karar verdiler. İşte bizden Marina tavsiyesi aldılar vesaire falan filan. Bu geri yollamanın salgınla ilgisi var değil mi? Yani, öyle anlıyorum. Öyle anlıyorum. Yani çünkü öyle. Sadece bir hani Türk-Yunan itiş kakışı değil. Prensip olarak hani COVID-19 taşıma ihtimallerine karşı geri yolluyorlar. Evet, öyle anlıyorum. Tabii Türk-Yunan itiş kakışı dediğin zaman tabii bir konuda... Ya bu itiş kakışta bir denizde çok somut görüyorsun. Herkes de bunu yazdı zaten sosyal medyada vesairede. Neredeyse her koy veya hani bağlama yeri, liman diyelim, Uğrak Limanı önünde bir neticede deniz kuvvetlerinin bir gemisi nöbet tutuyor. Yani işte Datça'dır, Palamutbükü'dür, Gökova'dır, Bodrum'dur, Çeşme'dir. Aklına gelebilecek her yerde. Şöyle bir şey benim başıma geldi. Onun da bilgisini vereyim. Kuzeye doğru biz çıkarken Kuşadası'ndan Sığacağa gidiyoruz. İşte Doğan Bey burnu vesaire böyle oraya doğru rüzgar biraz çıkmaya başladı. Hakikaten böyle bir askeri manevranın ortasına geldi işte. Havada helikopterler. Havada helikopterler. İki tane helikopter. Denizde Sığacık Körfezi'nin açıklarında bir muhrip. Enteresan ama yani bayağı böyle işte bildiğin hani işte iniyor, alçalıyor, kalkıyor, havada daire atıyor, tur atıyor vesaire falan filan. Uyarı geldi mi telsizden? Hayır gelmedi. Ben de telsiz açıp böyle Ares'te beklemeye başladım. Yolu da kestim yani yanlış bir yere mi gidiyorum diye. Derken sağ güvenliğin bir helikopteri böyle havada tekrardan bir kontrol turu attı vesaire. Bir uyarı almadık. Ağır yolla biz böyle o Harkins'in yanından Sığacık Körfezi'ne girdik. Sonradan bana verdiler galiba bir helikopter eğitim bölgesiymiş orası. Yani bu kadarıyla. Öyle bir şeyin içinden geçtik ama her yerde bir harp şeyi var. Aynı şekilde Yunan tarafında da mutlaka bir Yunan savaş gemisi işte Midilli'nin önünde olsun. Midilli Sakız'ın önü, ondan sonra Samos'un önü vesaire. O tarafta da onlar da aynı şekilde böyle gidip geliyorlar. Enteresan yani böyle çok oldu. Peki hemen Alican hemen sohbetin başındaki bir cümlene geri dönmek istiyorum. Tekne nasıl diye sormuştum. Sen de İşte kış şeyde marinada ama kışa da hazır yani bir izolasyon durumu olursa tekrardan tekneye kaçmak gibi. Şimdi şunu soracağım. Kişisel tercihin neden izolasyon ya da bir sokağa çıkma yasağı vesaire olduğu zaman tekneye gitmek fikri var? Yani kışın teknede o zamanı geçirmek eve göre daha zor değil mi? Yani sizin gayet hoş bir eviniz var. İşte her an sağlık hizmeti alabileceğim bir noktayı terk edip neden tekneye gitme kararını geçiriyorsun? Tabii marina nispeten bir açık alan. Yani böyle biraz park gibi. Bir o faktör var. Yani tabii bu olduğu zaman denize çıkmayı da yasaklıyorlar. Yani aslında o manada bir hani seyri özgürlüğün yok ondan sonra. Ama hani bazen seyri özgürlüğü olabilir. Öyle bir şeyimiz var. Yani tamam hani somut olarak nedir avantajı desen tabii ki bir avantajı yok ama daha bir açık havadasın. İklim hani işte Didim tarafında kışlar vesaire tabii İstanbul gibi değil daha yumuşak geçiyor. Yani Ege neticede. Herhalde bunlar Beysun bilmiyorum psikolojik olarak belki de. Yani inşallah olmaz ama öyle bir hani bir emergency exit şeyi olsun dedik. Peki şu soruyu sorayım. Muhtemelen bu soruyu aklından geçiren dinleyiciler vardır. Sıkılmıyor musunuz abi teknede? Vallahi ben öğrencilerime sınav bile yaptım. Yani öyle mi? Yani sınav bile yaptım. Ondan sonra Galatasaray Üniversitesi öğrencileri işte orada bir misafir hoca olarak verdiğim ders var. Finali dediler 24 Haziran yapmayın ya dedim. Dediler ki hocam başka tarih yok. Çok kısa bir Zoom bağlantısıyla kendimi gösterip sonra da soruyu verdim ondan sonra. Yani teknede sıkılmıyorsun. Yaptılar ve sonuçları falan verdik. Derken şey geldi. İki tanesi ikmale kalmış. Dediler ki Temmuz'da gene imtihan var. Eyvah dedik gene internet bulan bir yer. Bulduk, demir attık, ikmal imtihanını yaptık vesaire. Yani teknede hayat geçiyor bir şekilde. Peki şunu soracağım hazır konu açılmışken. Bu ses gitti. Fark var mı? Bir daha tekrar bir ses gider gibi oldu. Evet çünkü bana bir telefon geliyor. Telefon gelince galiba bağlantıyı kesiyor sistem. Dinliyorum. Online eğitimle yüz yüze eğitim arasında ne kadar çok, bir fark var? Yani %60. Yani nedir o fark? Etkinlik, mesajı geçirebilme, derdini anlatabilme. Benim şahsi görüşüm. Yani ben mesela öğretmen değilim, eğitimci değilim. Tabii bu konuda şeyim söyleyeceğim çok şey. Ama aşağı yukarı ben meslek hayatımı üniversitede asistanlıkla başladım. Yani akademisyen olmak istedim. Sonra koşullar işte iletişimci oldum vesaire. Aşağı yukarı 20 küsur senedir de bu üniversitede bu belli dersleri veriyorum. Beysun yüz yüze olmanın bu böyle bir derdini anlatma, karşındakine fikri geçirme ve onu soyut düşünceye daha teşvik etme konusunda yüz yüzenin müthiş bir avantajı var. Yani çok haklılar. Ki bizim ders reklamda yaratıcılık ve pazarlama yani hukuk derslerini falan filan online düşünemiyorum. Yani bana şöyle geliyor. Şimdi mesela biz de şu anda aslında online radyo programı yapıyoruz. Evet, ben ama biz stüdyoda yapıyoruz. Yani neticede işte hani insanlar vakit geçiriyor, radyo dinliyor. Sıkılırsa kalkıyor yerinden gidiyor. Kaybedeceği bir şey yok. Yani ders başka bir şey. Ders yani galiba benim anladığım kadarıyla yüz yüze eğitimde öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkisi de çok önem kazanıyor. Yani çünkü bunu bilgisayar ekranından yaptığın zaman çocuklar birbirleriyle şey yapamıyorlar. Geliyor mu şeyin? Geliyor, duyuyorum ben. Duyuyorum. Yani öğrenciler birbirleriyle ilişki kuramıyorlar anladığım kadarıyla. Yoksa yani birebir bir şey olsa, sohbet olsa eğitimde içerse sanki evet, daha kolay da o sınıf olma hali ortadan kalktığı için sanıyorum büyük bir dezavantaj çıkıyor ortaya. O da var tabii ama artık sınıflarda her öğrencinin önünde bilgisayar açık Beysun ve senin söylediğin her bilgiyi, anlattığın her şeyi öğrenciler Google'dan neredeyse check ediyor. Yani öyle de bir zorluğu var bu işin. Dolayısıyla hakikaten yani şey, dolayısıyla dersler daha bireysel ama o birebir şey kurmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Hadi üniversite neyse ama İlkokul çağı yani sen çocuk matematik öğrenecek, Türkçe öğrenecek, gramer öğrenecek, yazma öğrenecek, konuşma öğrenecek falan filan. Yani bunlar online zor gibi evet, geliyor. Sosyalleşme de yok tabii dediğim gibi. O da yok. Peki, o da yok. Arıcan bir müzik arası verelim. Bir telefon tamam var başımda şu anda. O okay, yayını etkiliyor. Bir peki, müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğiz. Zaten okay, evet, 3-4 dakika zamanımız kalacak. Berhan okay, bir müzik tamam, girelim. Alicancığım çok az zamanımız var. 8 Kasım'da Wine the Globe başlıyor. Evet. Belki biraz onun yani bir teaser gibi olsun biliyorsun. Evet. Wine the Globe bizim yıllardır sıkı takip ettiğimiz bir yarış. Evet. Evet. Bu sene 33 tekne var Alican. Evet. Tabii ki arada tanıdığımız isimler var. Ama asıl önemlisi bu sene 5 tane kadın yelkenci var. 6 biliyordum. 5'e mi indi? 5 tane en son okay, benim aldığım. Peki. Çok güzel. Doris Kremer, Alexia Barrier, Miranda Meron, Sam evet, Davis onu biliyoruz zaten. Evet, evet. 2009'da 4. oldu. Evet. 2012-2013 versiyonunda da direkt kırıp yarışı terk evet, etti. Bir de Isabelle Joshua diye. Isabelle Joshua anladım. Fransız alma. Pipare diye bir İngiliz daha var diye. Belki katılamıyor herhalde böyle şeyde bütün. Valla bilmiyorum. 5 en yüksek rakam kadın yelkenciler evet, bence. Hatta bir kadın klası da açılmış oldu sanki. Hani birinci kadın, ikinci kadın, üçüncü kadın alabilecek gibi. bir de Alex Thompson var. Bu artık şey bence Van de Globe'un en magazin şeyli evet, başarısı yani doğru, medyatik şimdi, başarısı diyelim. Evet, iletişim başarısı şey en son yarışta biliyorsun Salma'yı kaybetmişlerdi. Evet, evet. Yeni teknesiyle ve yani o Salma'yı kaybedip yarışı bırakmayı bile müthiş bir hikayeye çevirip getirdiler. Evet. Değil mi? Evet. Bir iletişim Van de Globe değildi o. İki kişiyle katıldıkları yarış. Evet, evet. Hayır, hayır. Tekneden söz ediyorum. Tabii. Evet, evet. Yani teknenin işte Kanarya Adaları'na intikali, motorla gelmesi, oradan gemiye yüklenmesi, geri dönmesi, tamiratı falan filan. Çok başarılı bir proje. Yani sponsor da memnun. Ne diyelim? Allah bozmasın. Devam etsin inşallah. Başarılı olur bu sefer. En azından bitirir yarışı. Geçen sefer ikinci oldu. Artık şampiyonluk hakkı ama sıkı rakipleri var. Dolayısıyla bu foil'lu tekneler de imtihan verecek. Tabii Tolga'dan daha detaylı bilgi alacağız tahmin ediyorum. Evet. Ama bir tek enteresan pandemi nedeniyle önce hiç seyirci, izleyici rıhtımlara gelmeyecek dediler. Şimdi galiba belli sayıda insanın girişine müsaade etmişler. Yani onları ama Alican onu da söyleyecektim sana. Yani düşün sınırlı seyirci sanıyorum hı-hı, köye 9 bin kişinin girmesine izin vereceklermiş. Anladım. Seyirci de 40 bin kişiyle sınırlı. rakamlara bakar mısın? Yani ya vallahi Beysun ben artık yani tabii mukayese etmekten yani neredeyse bu program 20 küsur sene oldu hep mukayese ediyoruz. Yani İşte onlar öyle, biz böyle, bu böyle yaşanacak. Çok fazla yapacak bir şey yok. Ama teşvik etmeyi ve şey yapmayı tekrardan ara vermemek lazım. Yani şöyle de bitireyim. Biraz kendime pay çıkartmak için değil ama yani bu yat yarışı, yelken yarışı falan filan denizdeki Türkiye'de nadir yapılan etkinliklerden biri. Yani Tike'dir, İstanbul Yelken'dir, işte Ege Açık Deniz Yarış Kulübü, Bodrum Bike'dir vesaire. Hakikaten bunların yaptığı işin önemli olduğuna bir daha inandım. Yani insanları yarışta olsa denizde bir eyleme davet ediyorsun, bir harekete davet ediyorsun. İyi kötü bir metroloji öğreniyor işte, bir dalgalı hava 20 çıktı, 25 esti, camadan attın, balonu indirdin vesaire. Bunun dışında yani denizde bir faaliyet Türkiye'de çok az. Yelken adına hele çok az. Anlatabiliyor muyum? Yani, evet. Olanların da kıymetini bilmek gerekiyor herhalde. Aynen öyle. Bir de tabii Gökova'da çok güzel bir nokta. Bu Karaca Söğüt'teki Yelken Okulu, Karaman oldu. Hakikaten. Alyon, evet. İki günü kaldık. Olağanüstü güzel. Yani çocuklara yelken her yaşta çocuklara böyle çok güzel yelken öğretiyorlar. Böyle kurtarılmış bir vaha gibi, böyle bir yelken bölgesi gibi son derece oraları moral yükseltiyor. Peki son bir soru Alican, bilmiyorum Gökhan Abur yayında mı? Bekliyorum. Merhaba Gökhan. Bu ya, Cumhurbaşkanlığı merhaba. Köşkü meselesi, yazlı meselesi evet, nasıl? Evet. Duruyor yani. Koca gemi duruyor Beysun. Yani anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın gelme ihtimali belirdiği anda orada sahil güvenlik pozisyonunu alıyormuş, gelsin veya gelmesin. Dolayısıyla koy kapanıyor. Uzak ihtimalse galiba koyun bir kısmı açılıyor dediler. Biz hiç teşebbüs bile etmedik. Ağzında duruyor bir kocaman. Peki Alican, Gökhan'a bura tekrar merhaba diyelim. Merhaba Gökhan. Merhaba Alican. Gökhan, ne oldu bu dolu meselesi? O kadar telaşlandırdınız halılar, kilimler yollarda. Beysun, valla o kadar abartmadık ama bir öncekinden. Hatta mısın Gökhan? Ben de duymadım Gökhan'ı. Hat mı düştü? Sen ne diyorsun bu halı kilim meselesine? Valla halı kilim şöyle, geçen sefer bu aslında şey çok güzel. Hava radarı haritasına baktığın zaman kırmızı görürsen tamam diyorlar. Bu sefer ben baktım kırmızı görmedim hiç. Ama dolayısıyla soranlara da yani bence dolu yağmayacak dedim. Yağmadı da. Yani ama bir önceki şeyde hakikaten kırmızıydı. Dolayısıyla çok basit, bilmiyorum. Tabii doğrusunu Gökhan'a sormak lazım. Hatta mı Gökhan acaba? Gökhan hatta mısın? Tamam. Peki, dolayısıyla dolu öyle geçti. Yani benim şeyim oradan ölçüm oydu. Gökhan'a şeyi soracağım. Bu sene tabii şu anda gene var ama tayfunlar açısından, hareketler açısından daha sakin bir sene olduğunu söylüyorlar. Acaba bir nedeni ama var mı? Ama çok esti bu sene. Yani esiyor. Yelkenciler çok mutluydu. Evet esiyor hmm. Ama bir de tabii şeyi de konuşup sormak istiyorum. Bu biliyorsun Yunanistan'ı bu Medicaid vurdu. Bu meteoroloji etrafında yapılan spekülasyon. İşte bu tabii WhatsApp grupları var ya, hani işte amatör denizciler, onlar bunlar vesaire falan filan. Tabii bir de denizlerde bol bol mesaj yatışılıyor. Ona dikkat etmek için. Yani, peki Gökhan attı mısın? Bağlanamadı galiba. Evet, sen WhatsApp gruplarından söz ediyorsun. Dolayısıyla işte bu geliyor Yunanistan'dan, yola çıktı, Girit altından bize de rotayı kırdı vesaire falan filan. Sonunda bu da olmadı. Yani bir tane meteoroloji sitesi bunun böyle istikametinin Türkiye olabileceğini söylüyordu. Ama işte ne bileyim, mesela Poseidon'a bakıyorsun, Türkiye tarafında böyle bir tehlike vermiyor. Yani öyle biraz şey, heyecan yaşandı ama geçen sene Nehir'le uzun süre geçirdiğimiz ay Efimya, ki o limanı iyi biliyoruz. Hakikaten dümdüz olmuş sonra. Bütün batan tekneler falan, insan hayret ediyor. Demek ki işin eli kulağında Beysun. Yani oraya geldiyse artık yol yakın. Her an bu musibet bize de uğrayabilir. Allah gecinden versin diyelim, göstermesin. Peki. Gökhan yayında mısın? Gökhan yayında mısın? Hattayım şu an. Evet. Peki Alican, sor sorularını Gökhan'a. Gökhan, bu sene tahminlerden daha az Atlantik'te özellikle hurricane oldu diyorlar. Bu doğru mu? Böyle bir yazı okudum geçenlerde. Evet, yani aslına bakarsan son aylarda biraz hareketlendi. Normalde bu sene 50'nin o senesi değil. Normalde evet. 20 tane tropikal fırtına ve hurricane olması gerekir. Dediğin gibi sayı henüz o sayılara ulaşmadı. Yani hurricane'ler ve tropikal fırtınalarla beraber sayısının 20 olması lazım. Olmadı. Böyle olan yıllar var. Fakat Biscayne Körfezi başta olmak üzere Avrupa genelinde çok kuvvetli fırtınalar oldu. Aynı şekilde olmaya devam edecek. Akdeniz aynı şekilde sürekli karışık ve tabii mesela normal koşullarda biz orman alçak basınçların meydana getirdiği fırtınalara isim vermezdik ama son yıllarda özellikle Fransızlar bu tip fırtınalara gerek Biscayne'de gerek Lyon Körfezi'nde oluşan bu çok güçlü zaman zaman hızını 60-70 knotlara kadar çıkartabilen rüzgarlara isim vermeye başladılar. Hatta evet. Medicaid lafı kullanılmaya başlandı. Bu tip evet. fırtınaları tabii orta yönlerde daha sık göreceğiz. Ama dediğim gibi Atlantik bu sene biraz daha sakin bir dönem geçirdi diyebilirim ama daha henüz hareketin mevsimi bitmedi. 15 Aralık'a kadar hem Atlantik'te hem Pasifik'te olacaktır. Geçtiğimiz ay arka arkaya birkaç tane önemli hareketin Amerika'yı bir aile tedirgin etti. Hı hı. Evet. Bir de şeyi soracağım Gökhan çok kısa. Bu işte Medicaid dediğimiz yani Kefalonya adasını vuran Yunanistan'da yani Sicilya'da oluşup sonra Kefalonya ve kıyı Yunanistan'ın batı tarafını biraz etkisi altına alıp yani biraz ciddi sallayan şey bir ara bazı meteoroloji siteleri bunun Türkiye'ye kadar uzanacağını söylüyordu. Bu da yelkenciler tekneciler arasında bir panik yarattı bir dönemde Ağustos son haftasında. Fakat aynı dönemde bazı meteoroloji siteleri bunlara Poseidon'la dahil katiyen bunun söz konusu olmayacağını yani bunun biraz Girit'in altına Girit'in batısının altına kayıp yok olacağını söylediler. Neticede onların dediği doğru çıktı. Yani bu kadar yoruma açık mı bu şeyler? Yani bir tanesi bunu... Şimdi Arıcan, öncelikle şunu vurgulamanda fayda var. Matematik modeller çoğaldıkça işte Poseidon başka bir şey söyleyebiliyor, biz başka bir şey evet. söyleyebiliyor. Herkes her kafadan o 8 modele bakarak yorum yapan meteorologlar evet. değişik şeyler söyleyebiliyorlar. Ama önemli olan burada ne olabileceğini anlayacak. Özellikle denizcilerin bunu çok iyi anlaması lazım. Bir defa evet. yavaş yavaş bizde de cephesiz alçak basınçlar oluşmaya başladı. Yani bu son alçak basınçta İyon Denizi'nde olan da cephesiz bir alçak basınçtı. Şimdi bildiğin gibi denizler hala çok sıcak. Geçti. Evet. Son iki yıldır denizlerin hızlı ısınması beraberinde kararsızlığı arttırıyor. Bakımdan zaten geçtiğimiz haftada İstanbul'da dolu yağmıştı. Bu sefer evet. İzmir ve çevresinde dolu yağışı görüldü. Çünkü hem Ege denizi deniz çok sıcaktı. Hem de İzmir ve çevresinde sıcaklıklar ortalamanın bir hayli üzerindeydi. İstanbul'a neden yağmadı dersen İstanbul'da son 30 saniye. Serinledi. Efendim? Son 30 saniye. Evet, son 30 saniye. Gelmemesinin sebebi şu Alican. Kuzeyde bir yüksek basınç vardı. Yüksek basınçtan dolayı ben de bölgede bulunan denizci arkadaşlarımıza aynı şeyleri söylemeye çalıştım. Yukarıda çok kuvvetli Poyraz olacaktı. Nitekim oldu. Yani Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale arasında hatta bizim Turgay da tekneyi yukarı çıkaracaktı. Bekledi ve daha sakin bir havada Mudanya'ya kadar geldi. Onun için yüksek basınç ve alçak basıncın pozisyonu bu tip fırtınalar için son derece önemli. Ona dikkat etmeniz lazım. Peki. Arkadaşlar çok teşekkür ettim. Zamanımız bitti. Peki Beysun. Peki. Çok teşekkürler tekrardan. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.